zrobić, kiedy żadna panna nie ma chęci? Poszedł taniec oberwalski, w tańcu kuleje. Ludzie, dajcie mi dziewczynę, bo ja oszaleję! Nie! Nie, nie, nie! Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Godzina czwarta, minut 4 sekund 4. Czas na piosenkę dnia. Kate Bush. Kate Bush w naszej piosence dnia ponownie. W piątkowym porannym zapraszamy po 8.30. A tymczasem na budziku prawie 10 po czwartej. Antek Sajka z nowej płyty, redaktorek zasłuchany w ten nowy krążek, powiem w skrócie hipnotyzujący. O. 14 minut po godzinie czwartej. Pora na ostatnie w tym tygodniu rozgrzewkowe czynności korespondencyjne. Mailowo, telefonicznie, smsowo, przypomnijmy, budzik@polskieradio.pl, 2 2 oraz 7 3, a także skrzynka smsowa 71335. Piątkowe trzy szybkie, ciach, ciach. Jeszcze trochę do lata, jeszcze trochę do wakacji. Pamiętam, ostatnio pani Halina wyliczała, to było 260 czy 270 dni. No a tak sobie rzucam, no 10 dni w te czy w tą, to, ale przed samym urlopem te 10 dni to jednak robi różnicę. Jakby nie było tych poprzednich dni pracujących, to wychodzi 2 tygodnie. No tak czy inaczej, z każdym dniem coraz bliżej urlopu. Sygnały od państwa dziś w większości od panów, naszych trzech szybkich. Zatem zaczniemy od rodzynka, od pani Kingi z Lubelszczyzny, która tak króciusieńko tylko dzień dobry, bo tak śpiąco jeszcze słucha. Miłego dnia w piątek, to od pani Kingi z Lubelszczyzny. Bardzo serdecznie dziękujemy. Telefonicznie pan Janek z Nie Tak Wielkiej Ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz. Zamykamy klamerką. Piękny tydzień, a być może także otworzymy kolejny. -2 i sucho na tej trasie. Szerokości wszystkim jadącym. Jeszcze sygnał SMS-owy od pana Andrzeja z Prostek. Wszystkim dzień dobry, którzy już na nogach. Bardzo serdecznie dziękujemy. 3 sygnały od państwa, ciąg dalszy za kilka chwil. Teraz 4:19. Bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam. W jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Thank you.

Ani się obejrzeliśmy już między jednym a drugim ziewnięciem 26 minut po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. Oj, będzie wypominał. Każdemu się zdarza. Przypominamy trzy wybrane wydarzenia z 23 listopada. W 1616 roku urodził się John Wallis, angielski matematyk, kryptograf i teolog, jeden z prekursorów rachunku całkowego. Zmarł w 1703 roku. 82 lata temu w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy użyto lamp neonowych jako źródła oświetlenia. Rok 1936. A 14 lat temu zmarł Wilhelm Gustav Illbruck, legendarny niemiecki żeglarz oceaniczny i konstruktor. Przypomnijmy, że na jachcie Pinta dwukrotnie wygrał regatę admiralskapa. Było to w 1983 i 1993 roku. Wspominamy Wilhelma Gustawa Illbrucka w 14. rocznicę śmierci. Trzy daty na teraz. Za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą, a później rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Będziemy grać 3 na raz. Wcześniej Kasia Kowalska. Nie chcę żałować, wybielać wspomnień w mur, walić co noc. Od samej siebie i tak nie mogę uciec, by oszukać los. Odkąd nie mam nas, pustka sieje strach, deszcz pada wciąż. Pewnie przyznasz sam, odkąd nie ma już nas, to też straciłeś coś. Teraz kiedy czuję, że cię rozumiem, teraz kiedy sobie wybaczać umiem, oh. Teraz kiedy samej zasypiać jest trudniej, historii tej. Wygłodniała dziś twoich spojrzeń, dotyku rąk. Ile tygodni już w sobie topię twój zapach i głos. I do czterech ścian krzyczę, nie czekaj wciąż. Zrób ten pierwszy krok. Pewnie przyznasz sam, odkąd nie ma już nas, to też straciłeś coś. Teraz kiedy czuję, że cię rozumiem, teraz kiedy sobie wybaczać umiem, oh. Teraz kiedy samej zasypiać jest trudniej, czy zawrócisz bieg historii tej. Najlepsze informacje dla kierowców, nie najlepsze. We wstępie pan synoptyk o tym, że Polska na skraju wyżu znad Ukrainy. Północno-wschodnia i wschodnia część kraju pozostaje w tej samej kontynentalnej masie powietrza, a nad pozostały obszar kraju z południowego zachodu powoli zacznie napływać cieplejsze powietrze polarnomorskie. Tyle ogólnego wstępu. Czas na konkrety. Uważajmy, bo ranek na wschodzie i na południu mglisty. To mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A dziś ma być pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami, głównie na północnym wschodzie. Za to na południu i na południowym zachodzie rano możliwa mrzawka, także marznąca, powodująca gałoleć. Prosimy o szczególną ostrożność. To głównie na południu i na południowym zachodzie. A wiatr jest słaby, wschodni i południowo-wschodni, nad morzem słaby, umiarkowany południowy. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. Teraz wszędzie, albo prawie wszędzie z prefiksami, jak wynika z Państwa porannych doniesień pogodowych. A prognozowana temperatura w dzień od minus 3 stopni na Podlasiu, około 2 w centrum, zresztą około 2-3 stopni w większości regionów. Najwyższa temperatura lokalnie dziś na Dolnym Śląsku do plus 7. Tyle o pogodzie. Czas na pana od muzyki. Trzy na raz. Prezentujemy trzy utwory, szukamy czegoś, co łączy. 7-1-3-3-5. Delikatnie, spokojnie, pierwsza nutka. Spokojnie, spokojnie, będą w sumie trzy. Spokojnie odszyfrować. Cóż to dziś łączy? A jest coś takiego. Dobrze, tyle powiem. Na razie, bo już za dużo bym powiedział. Rozgrzewka. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek. 7-1-3-3-5. Ciekawe, kto odszyfruje po pierwszej nutce. Dziś nie powinno być trudno. Mam na imię, miło mi. Udajemy, że znamy się od kilku chwil. Milczę, nie bój się, nie uwierzę. Zerkam w twoją twarz, nie potrafię znaleźć siebie tam, nie pozostał po mnie żaden ślad. Dzięki za wszystko, coś mi dał, dzięki za ten ból, dzięki, że to już skończone. Dzięki, że minąłeś we mnie już. Ciągle za mną oddech twój, ciągle czuję cię. Znikam w tłumie, znów twój śmiech. Ktoś zatrzasnął drzwi. Nagle sami, ja i ty, przeklęte déjà vu, zabłądziły gdzieś głupie dłonie me, ale usta, one nie śpią, więc nie. Dzięki za wszystko, coś mi dał, dzięki za ten ból. Przeszły, dawno i skończony. Dzięki. Wierz mi, gdziekolwiek jeszcze jest miłość, znajdę ją. Klęczysz z głową pochyloną. Idę bez lęku, mijam cię. Coś mi dał, dzięki za ten ból. Szepty, krzyki i dotknięcia, iskry. Wierz mi, gdziekolwiek jeszcze jest miłość, znajdę ją. Wierz mi, niech by mnie dopadła nowa. Jeśli boli, to co? Dzięki za. Niech boli. To co? A Oj, żeby nie doszło do nieporozumienia, bo wcześniej przed prognozą pogody Kasia Kowalska, teraz Kasia Groniec, ale to od tej drugiej pani zaczęliśmy nasz cykl trzy na raz, bo już padła odpowiedź Katarzyny, dziś łączą. No, za chwilkę, gdyby Dajdo miała na imię Catherine, to jak najbardziej pasowałoby to, choć jeszcze w takich naszych przedbiegach. Po pierwszej nutce podglądam, ciepło, bardzo ciepło, 71335 SMS-owo. No właśnie, ciepło, rozgrzewka szarych muzycznych komórek. 6 minut pozostało, by odszyfrować, cóż łączy. W dzisiejszym piątkowym zestawie. Za 24 minuty piąta, drugie i trzecie nagranie z rzędu. Przyjemnego słuchania i... Dobra, już powiem. I smacznego indyka. O. So bad. Na raz. nie zastąpią ciebie. Tak właśnie, wdzięczność to od pani Aliny. Czyżby to w nawiązaniu do wczorajszego, dzisiejszego święta dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Tak jest, pan Maciek z Libiąża. Dzięki, na miejscu drugim gratulujemy. Już podziękowania, właśnie może podziękowania, może słowo dziękuję. Pan Wojtek Lodziarz też dziękuję. Pan Mariusz z Tomaszowa, dzięki. Po podpowiedzi udało się w drodze do pracy. Pan Piotrek z Wrocławia, święto dziękczynienia. Także pani Anita z Częstochowy, gdzie lekki mróz. Dziękuję, podziękowania także pani Iza z Gliwic. Brawo, brawo. Dzięki za cały długi tydzień porannych radości i codzienności. To pani Anida, jeszcze pan Marcin z Poznania. Dziękuję, dzięki. Tak właśnie. No, nie chciałem cytować listów ze Stanów Zjednoczonych, bo już pan Krzysztof napisał, że u nas już wolne. W Ameryce dzisiaj czwartek. Jeszcze zaczął się długi weekend. Czwartek listopada. Thanksgiving Day. Wielu pracodawców jutro, dziś w piątek daje dzień wolny swoim pracownikom. Oczywiście niepłatny. Dla Amerykanów to jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze święto w roku. Tak ważne jak Wigilia Bożego Narodzenia w Polsce. A to dlatego, że w tym kraju społeczeństwo wielokulturowe, wieloreligijne, a co przy innej okazji mogłoby podzielić rodzinę. A tradycja, oczywiście podanie pieczonego indyka. Porównałbym do wigilijnego karpia, pisze pan Krzysztof, który jest na każdym stole. Indyk zazwyczaj podawany z sosem żurawinowym, purée ziemniaczanym, słodkimi ziemniaczkami czy sosem grewi. Na stole także kukurydza, brukselka, fasola, zupa krem z dyni, chleb kukurydziany na słodko, pumpkin pie, te słodkości aż w nadmiarze. No i do tego wolne. To jutro dla pana Krzysztofa, czyli w piątek amerykański, na zakupy, bo Black Friday, prezenty na święta i inne takie. No a niedługo przylot do rodzinnego domu do 12 grudnia na święta. Bilet już kupiony. Kupiony w sierpniu. To od pana Krzysztofa nie tak dawno z Krakowa, teraz z Chicago. Relatywnie ciepłego jeszcze, jak dopisuje pan Krzysztof. Tak jest właśnie, w nawiązaniu do święta dziękczynienia. Wczoraj i dziś, no w związku z różnicą czasu, traktujemy to, że jeszcze trwa. Kasia Groniec, dzięki za miłość. Dajdo, thank you. I przed chwileczką Dabska, utwór zatytułowany Dzięki. Tak to się dziś zaprezentowało w naszym cyklu Trzy na raz. Dzięki za cały tydzień, a ciąg dalszy w poniedziałek o zwykłej porze. Na budziku za kwadrans piąta. Komu mnie kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. Czemu, któryś sam mił sercu memu. Włóż na piękną głowę twoją tę rozkwitłą pracą moją, a mnie samę na sercu miej. Toż i o mnie sam rozumiej. Yeah. cię z myśli spuściła i sen mnie pracę nie zbawi. Śpię, a myślę, by najawi. Tę nadzieję mam o tobie, że mię też masz za to sobie, a nic gardzisz chucią moją, ale mi ją oddasz swoją. Czyni trwogę. Szybki tu wzrok ostry mają i co piękne dobrze znają. Przebóg siostry, o to proszę, niech tej krzywdy nie odnoszę, bym mię, która w to tknąć miała, ocą się jak utroskała o wszelaką inną szkodę. Łacno przyzwolę na zgodę, ale kto mnie w miłość ruszy, wiecznie będzie krzyw mej duszy. Komu ja kwiateczki rwała, a ten wianek gotowa. Natalia Grosiak i Mikromusic z pieśni świętojańskiej o Sobótce, pieśni Panny Czwartej. 11 minut pozostało do godziny piątej. Sygnał od państwa. A dlaczego nie było 4:44? Mój punkt odniesienia, czy jadę za szybko, czy za wolno busem w trasie, to od pana Pawła z Wadowic. No było chwilkę, ale jakoś tak nieokrągło, nie trafiliśmy. Poza tym też mieszając porządki związane z różnicą czasu, już nie chciałem mylić szczególnie tych, którzy właśnie za wielką wodą a korespondują dziś również. Panie Pawle, to teraz tak za 10 minut i 10 sekund będzie godzina piąta. O. Mamy już ustawione zegarki. Od pana Karola Strzepnicy informacja o tym, że minus jeden, wiatr nie schładza dodatkowo, więc można wytrzymać. Miłego weekendu wszystkim trójkowiczom, Amerykanom, także Polakom w Stanach Zjednoczonych. Wesołego świętowania i smacznego indyka. Na dzień dobry pan Gustaw jest z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Jasia z Podkonina informuje, że chłodzi, ale nie wieje i nie pada. Minus 2,5. Nie narzekajmy. Lato minęło. Szykujmy się do zimy. Co najważniejsze, dziś informacja dnia. Przecież wiadomo, że piąteczek. Sygnał od pani Iwony i nadszedł ten oczekiwany już od poniedziałku dzień. Za oknem plus jeden, bez opadu, zatem rowerkiem do pracy. Sygnał między innymi ze stolarskimi pozdrowieniami. No, ciekawe, jak stolarze się pozdrawiają. Czego to można by życzyć? No tak czy inaczej, minus jeden i zimno, ale gorące pozdrowienia z Bielska. Maszyny start, budzimy sąsiadów. Tak napisał stolarz z Bielska. Sygnał od pana Remka, żyrardowskiego szczęściarza, który to w weekend przychodzi taka ochota, by też pobiegać od poniedziałku do piątku. 5 razy w tygodniu zdarza się i biegać, i słuchać. Na, zuch chłopak. Sygnał pierwszy dziś od pani Kingi z Lubelszczyzny, to już cytowałem, ale jest jeszcze kolejny, że tak jak przez sen gdzieś te wszystkie nasze słowa, dzień dobry, jak w hipnozie, jeszcze dospać pani Kingo, jeszcze te 5 minut, aby się nie przerodziło w godzinkę, kiedy to będzie trzeba później nadrabiać, a czasu nie cofniemy, szczególnie to nieprzyjemne, kiedy człowiek już tak gdzieś, prawie że w weekendzie, myślami, a piątek spóźniony do pracy. Tfu. Nie. Rawicz bez deszczu, 1 stopień. No, prawie lato. No, tak marketingowo, lodziarz, pan Wojtek o tym, że prawie weekend. Też poprawnie. W Oleśnicy plus jeden nie pada. Dziś Wrocław, Opole, Katowice. Pan Andrzej nominalnie z okolicy Ryk życzy szerokiej drogi. No i się człowiek doczekał. Pani Beata, ta z zaciepłego Elbląga. Tak też się formuje, określa dziś o tym, że pełne zachmurzenie, minus 3. Człowiek czeka na co najmniej minus 10. W Opolu 4 stopnie, w pracy w Opolu nocka dobiega i do domu. Nocka dobiega końca. Wolne do poniedziałku do 18. To od pana Sławka. Bardzo pięknie dziękujemy. Kolejne sygnały. Podglądam, nasłuchuję, także te zagraniczne. To już za chwilkę. Wcześniej Imagine Dragons. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural. A beating heart of stone. You got a piece of code to make it. Somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught into the beast, out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Kuba wyrwał się, nie wie jak witają się stolarze, ale wie jak wznoszą toast. Ponoć to stolarz, stolarz, niech żyje, żyje nam. Też dobre, też dobre. Z zagranicy dużego miasta, ze wsi mazurskiej konkretnie, Dworzec. Pozdrawia pani Mirosława. Dziś zabiera się do pieczenia rogalików drożdżowych. Ważnych gości dziś człowiek ma, bardzo ważna życiowo sprawa. Życzymy przyjemnego świętowania. Bardzo dziękujemy za poranną korespondencję. Pan Krzysztof z Chicago jest z nami. Bardzo pięknie dziękujemy. Na dzień dobry także pan Mariusz z trasy Wielka Brytania, Polska. Jeszcze tylko 600 kilometrów do domu i weekend z ukochaną żoną. Tego przede wszystkim udanego czasu życzymy. Państwo Renata i Wadim o tym, że już 19 stopni i słonecznie. Ileż to trudu nas kosztuje, by słuchać ukochanej trójki i wysłać do was informacje. Cenzura internetu ma się dobrze. To meldunek z kantonu od pana Wadima i od pani Renaty również. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał od pani Aleksandry także. Proszę sobie wyobrazić 50 dni do urlopu. Zimowego urlopu. Tyle mam.